acuzate în dosarul Belina, ministrul dezvoltării și cel al fondurilor europene nu demisionează din guvern, au toată susținerea colegilor din PSD și ALDE. Toate hotărârile de guvern prin care s-au făcut transferuri din domeniul public al statului în domeniul public local s-au făcut prin hotărâre de guvern pentru că așa scrie în lege. Este o acțiune clară, politică. Cred că trebuie să acordați și prezumția de nevinovăție celor două doamne care sunt membre în guvern. Afacerea Belina este anchetată de DNA din luna mai anul acesta, la 4 ani după decizia luată de guvernul Ponta. În momentul în care au apărut primele informații că s-au comis fapte de competența DNA în legătură cu adoptarea unei hotărâri de guvern, atunci ne-am sesizat din oficiu. Opoziția liberală cere însă ca cele două doamne ministru să părăsească echipa lui Mihai Tudose. Riscă să se transforme într-un grup infracțional organizat, care are ca obiectiv salvarea din ghearele justiției a celor care au săvârșit fapte penale și distrugerea independenței puterii judecătorești. În Ucraina, președintele a promulgat aseară noua lege a educației. Documentul restrânge dreptul minorităților de a studia în limbile materne doar la clasele primare și prima medalie pentru România la jocurile Invictus. Bronz la atletism în finala de 1500 de metri a fost câștigată de Laurențiu Șerban, militar rănit în Afganistan în 2006. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Dosarul Belina, domnule ministru, acuzate de DNA de fapte de corupție în acest dosar, au anunțat că nu demisionează din guvern. Au toată susținerea colegilor de partid. Atât Sevil Șaideh, cât și Robana Plumb își susțin nevinovăția, spun că nu au făcut nimic ilegal și că au suficiente probe pentru a-și demonstra nevinovăția. Iată ce au declarat fiecare ieri la finalul ședinței PSD. Sub nicio formă și mai multe informații din dosar nu pot să vă dau, pentru că știți foarte bine că este o anchetă în curs. Aveți probe să vă apărați, doamna Sedir? Bineînțeles, mulțumesc frumos. Nu consider că trebuie să demisionez atâta timp cât întotdeauna m-am gândit la România. În primul rând, pentru faptul că nu am făcut nimic greșit, nu sunt vinovată, am respectat legea. De ce HG și nu proiect de lege, doamna ministru? Despre acest subiect o să vorbesc mai târziu. Este un act normativ, deci trebuia prin hotărâre de guvern. Șeful PSD, Liviu Dragnea, insistă că în acest caz nu a fost încălcată legea, iar procurorii creează un precedent periculos. Este vorba de un transfer al unui imobil, teren, din domeniul public al statului, în domeniul public al unei autorități locale. Așa cum sunt sute de astfel de exemple în România și vor mai fi. Asta ar însemna că toate transferurile care au avut loc până acum reprezintă un prejudiciu adus statului român. Toate hotărârile de guvern prin care s-au făcut transferuri din domeniul public al statului în domeniul public local s-au făcut prin hotărâre de guvern pentru că așa scrie în lege. Și Călin Popescu-Tăriceanu spune că formațiunea sa ALDE le susține pe cele două doamne ministru. Transferul unei proprietăți ca proprietate publică la nivelul Consiliului Județean nu este niciun fel de infracțiune și eu când eram prim-ministru am decis astfel de transferuri, deci este perfect legal. Dacă ar fi fost o problemă de corupție, sigur că atunci atitudinea celor din PSD și a mea poate ar fi fost diferită. Este o acțiune clară, politică. Cred că trebuie să acordați și prezumția de nevinovăție celor două doamne care sunt membre în guvern. În schimb, din băncile opoziției, liberalii consideră că Sevil Șaideh și Robana Plumb ar trebui demise, imunitatea parlamentară a celei din urmă, care este și deputată, va fi supusă votului. Cât despre decizia PSD de a le susține pe cele două, președintele PNL, Ludovic Orban, nu este foarte surprins. Dacă capo dil tutti capi este cel care i-a instigat pe miniștrii respectivi să realizeze acest transfer nelegal și neconstituțional către Consiliul Județean al Lacului cu pricina, nici nu mă așteptam ca domnul Dragnea să hotărească altceva. Vă repet, riscă să se transforme într-un grup infracțional organizat, care are ca obiectiv salvarea din ghearele justiției, din anchetele penale a celor care au săvârșit fapte penale și distrugerea independenței puterii judecătorești. Șefa DNA Laura Codruța Chioveși a declarat ieri într-un interviu pentru Europa FM că dosarul Insula Belina a fost deschis în luna mai anul acesta, la 4 ani după decizia luată de guvernul Ponta. Nu ne alegem noi dosarele. Legea spune pe cine putem și pe cine nu putem intercepta sau pe cine putem verifica, pe cine nu putem verifica. Noi nu urmărim hotărârile de guvern. Noi nu stăm în fiecare zi să vedem ce hotărâri și ce decizii a guvernul ca să stabilim că este faptă penală sau nu. Nu e treaba noastră. În momentul în care au apărut primele informații că s-au comis fapte de competența DNA în legătură cu adoptarea unei hotărâri de guvern, atunci ne-am sesizat din oficiu. Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizarea despre un posibil conflict juridic între Parlament și Ministerul Public. Liderii Coaliției de Guvernare, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, au reclamat faptul că Procurorul General Augustin Lazăr a refuzat să se prezinte în comisia parlamentară care anchetează alegerile din 2009. Actuala putere a acuzat-o de boicot și pe șefa Direcției Naționale Anticorupție. Comisia a solicitat parchetului general și copia dosarului clasat, ce viza organizarea alegerilor din 2009 și rezultatul scrutinului. Parchetul general a anunțat însă că nu poate trimite comisiei copia dosarului pentru că legea nu permite furnizarea de informații care fac obiectul unei cercetări penale. Laura Codruța Chioveși este de ieri anchetată disciplinar de Inspecția Judiciară alături de adjunctul Marius Iacob, revocați din DNA, procurorii Mihaela Iorgu și Doru Țuluș au făcut reclamația. Cu câteva ore înainte, în interviul acordat Europa FM, Laura Codruța Chioveși susținea că șeful Inspecției Judiciare, judecătorul Lucian Netejoru, nu și-ar fi trecut în declarația de interese apartenența, la un moment dat, la o organizație masonică. Șefa DNA mai este suspectată și de presiuni pe care le-ar fi făcut asupra inspectorului Mihaela Focică, membra echipei care a controlat recent activitatea unor procurori din DNA. Pe 6 octombrie este așteptat raportul Inspecției Judiciare. Elena Tudor vine cu toate explicațiile. Ancheta DNA în legătură cu Lucian Netejoru, șeful Inspecției Judiciare, ar fi fost făcută potrivit procurorului șef ca urmare a unei sesizări venite în luna februarie acestui an din partea judecătoarei Camelia Bogdan. Dosarul a fost între timp clasat, întrucât fapta s-a prescris. Nu a fost niciodată începută urmărirea penală in persona, s-au făcut verificări doar cu privire la faptă. În urma verificărilor, noi am constatat că, într-adevăr, inspectorul șef a făcut parte din masonerie. Într-una din declarațiile de interese, nu a trecut acest lucru, deși era obligat. Să mai spunem că săptămâna trecută plenul CSM a aprobat sesizarea din oficiu a Inspecției Judiciare pentru verificări cu privire la eventuale presiuni pe care Laura Codruța Chioveși le-ar fi făcut asupra inspectorului Mihaela Focică. Inspectorul a făcut parte din echipa care a controlat recent procurorii DNA. Într-o înregistrare apărută în presă, Mihaela Focică se plânge adjunctului Inspecției Judiciare de presiuni. Procurorul șef al DNA a refuzat să comenteze această înregistrare, punându-i la îndoială autenticitatea. Însă neagă orice presiune asupra inspectorilor. Dacă unul dintre inspectori s-a plâns inspectorului șef de presiuni, a doua zi trebuia să fiu investigată pentru acele presupuse presiuni. Dar într-o perioadă de 3 luni de zile nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, acel inspector a fost trimis să facă un control în DNA. Niciodată nu am convocat un inspector în biroul meu. Așadar, pe 6 octombrie urmează să aflăm care sunt concluziile Inspecției Judiciare după verificările la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Controlele au început la mijlocul lunii iulie ca urmare a solicitării Ministrului Justiției privind verificarea eficienței manageriale la DNA și Parchetul General. Șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, anunță că a făcut deja o plângere în instanță pe acest subiect. Contactat de Europa FM, Netejoru ne-a transmis că nu va face comentarii cât timp există un proces. Ascultați știrile Europa FM. Sindicaliștii din Confederația Cartel Alfa au dat ieri startul protestelor de stradă la nivel național. Mai multe sedii de prefecturi au fost pichetate. Sindicaliștii critică planul executivului de a transfera plata contribuțiilor sociale din sarcina angajatorilor în cea a angajaților. Cartel Alfa cere garanții că salariile nete nu vor scădea. În caz contrar, va fi declanșată greva generală. Calitatea manualelor va scădea drastic dacă Ministerul Educației va reglementa piața acestora, astfel încât să existe o singură editură responsabilă cu tipărirea unui singur manual. Este ceea ce susține Federația Editorilor Europeni de Carte Școlară. Iar reacția vine și în contextul în care Ministrul Educației a anunțat inspectoratele școlare din țară că este interzisă utilizarea de auxiliare școlare neaprobate de minister. Iulian Oghi relatează. Prezentă la București, președintele Federației Editorilor Europeni de Carte Școlară, Helga Holkamp, spune că încercarea de a reduce totul la un singur manual va dăuna calității actului de învățământ. Credem cu tărie că o bună educație pentru studenți înseamnă multe lucruri. Înseamnă profesori buni, înseamnă diversitate și înseamnă cu siguranță manuale diferite, pentru abilități diferite. Unii profesori, de exemplu, predau mai bine folosind enciclopedii. Opinia este împărtășită și de Liviu Papadima, prorectorul Universității București. Ca profesor de literatură, de pildă, dacă vin cu antologie și le citesc copiilor o poezie din acea antologie, sunt bună pușcărie, că n-a fost autorizată de către Ministerul Educației. E o absurditate totală. Peste 230 de profesori și circa 4.000 de părinți au semnat o petiție prin care resping monopolul statului asupra manualelor școlare. Pe 15 septembrie, Ministerul Educației a publicat un proiect de lege privind reorganizarea editurii didactice și pedagogice și transformarea acesteia în singura editură cu drept de publicare a manualelor școlare. În Ucraina, președintele Petro Poroșencu a promulgat controversata legea educației care restricționează predarea în limba minorităților naționale. Legea fusese adoptată de Parlamentul de la Kiev pe 5 septembrie. În privința atitudinii față de minoritățile naționale, Poroșencu susține că documentul respectă normele europene. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Noua lege a educației din Ucraina prevede înlocuirea materiilor care se predau în limba maternă cu discipline care vor fi predate în limba ucraineană. Prima fază a reformei va avea loc începând cu 1 septembrie anul viitor și vizează clasele primare și grădinițele. Astfel, predarea materiilor în limba română se va păstra doar în clasele primare, 1-4. De la 1 septembrie 2022, reforma va fi pusă în practică în clasele medii, iar din 2027 în clasele superioare, 9-12. Reforma sistemului de învățământ din Ucraina a stârnit un val de critici, comunitatea de români din această țară vorbind despre un proces de lichidare a școlilor românești și de ucrainizare a minorităților etnice. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, în prezent în această țară locuiesc peste 400.000 de etnici români. În semn de nemulțumire față de adoptarea noii legi, președintele Klaus Iohannis și-a anulat vizita pe care o avea programată în luna octombrie în Ucraina. Ascultați știrile Europa FM. România a câștigat ieri prima medalie la Jocurile Invictus de la Toronto. Laurențiu Șerban a câștigat medalia de bronz la atletism în finala de 1500 de metri. Militarul român a fost rănit în Afganistan în 2006, când și-a pierdut mare parte din piciorul drept. Ioana Dumitrescu. Laurențiu Șerban a încheiat cursa de 1500 de metri cu timpul de 5 minute și 47 de secunde. El a fost aplaudat minute în șir de toți camarazii din echipa României prezenți în tribunele din Toronto, unde se desfășoară Invictus Games. Medalia de aur a fost câștigată de Marea Britanie, iar argintul a mers la un sportiv din Statele Unite. Laurențiu Șerban a fost grav rănit în 2006 în Afganistan. El și-a pierdut o mare parte din piciorul drept, dar acum poartă o proteză și face parte din echipa României la Jocurile Invictus. Medalia de bronz cucerită de el este prima pentru România din cadrul competiției. Delegația României este formată din 15 militari care concurează în 7 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, canotaj, haltere, ciclism, înot și volei. Știrile Europa FM la final. Temperaturile continuă să crească ușor astăzi în regiunile intracarpatice, unde vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit. La această dată, maximele vor fi cuprinse între 18 grade în nordul Moldovei și 25 în Câmpia de Vest. Ceva nori vor fi în regiunile sudice, sud-vestice și în zona de munte, unde numai izolat și trecător va ploua slab. 21 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. În ciuda cerului acoperit, condițiile de ploaie vor fi reduse. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj își păstrează avansul de 4 puncte față de FCSB în fruntea ligii întâi, după ce a câștigat cu 3-2 în deplasare la Astra Giurgiu ultimul meci din etapa a 12-a. Baldea a deschis scorul încă din minutul 3, iar Deac a făcut 2-0 pentru echipa lui Dan Petrescu în debutul reprizei secunde. Gazdele au marcat prin autogolul lui Manea, însă Djokovic a refăcut imediat diferența. Ionița a înscris golul de 2-3 în al doilea minut de prelungire. Antrenorul Astrei, Edi Ordănescu, admite că a câștigat echipa mai bună și mai matură, în timp ce Dan Petrescu a fost deranjat de emoțiile pe care i le-au pricinuit Elevisei pe final, însă pe de altă parte recunoaște că echipa are un parcurs peste așteptări. tot ieri FC Botoșani a învins-o cu 1-0 pe campioana antitră FC Viitorul. Golul a fost marcat în minutul 60 de starul moldovenilor, Olimpiu Moruțan. După ce și-a vândut cei mai buni jucători la FCSB, Gică Hagi spune că acum reconstruiește echipa și că nu își propune să câștige titlul an de an. Viitorul este acum la jumătatea clasamentului, la 8 puncte de FC Botoșani, care ocupă poziția a patra. Dinamo o poate devansa pe ACS Poli Timișoara pe ultimul loc de play-off dacă va câștiga restanța pe teren propriu cu Codașa Concordia Chiajna, meci programat mâine de la ora 16:30. Prezent aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna Zero, noul antrenor dinamovist Vasile Miriuță le-a promis suporterilor că sub comanda sa echipa va juca la fel de ofensiv ca în prima repriză a derbiului cu FCSB. Un Dinamo exact cum l-am văzut cu toți în prima repriză, în derby, care stă sus, face pressing, să jucăm pe atac, pentru că Dinamo București nu e Dinamo București să apere, să ne băgăm cu fundul poartă, dacă vorbim pe termen fotbalești. Noi trebuie să atacăm, suporterii asta își doresc la noi, să vadă că atași, că pui presiune pe adversar, că marchezi, asta înseamnă Dinamo București. A mai spus că își propune să promoveze tineri în prima echipă a lui Dinamo și că îi va readuce când va putea pe cei împrumutați la alte formații din Liga 1. Spectacol. Ăsta este cuvântul care caracterizează cel mai bine în acest moment Liga 1, după derbiul de alaltăieri și după meciul de aseară. Foarte bun meci și aseară, Astra CFR Cluj 2-3, 5 goluri. Da, foarte frumos. Luca nu și-a revenit. Încă nu revin, da. Sunt și puțin răcit, poate puțină febră, cine știe, cred, dar asta e soluția ca Liga 1 să devină mai spectaculoasă, toți să devenim, să fim răciți. Să fim febrili. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I'm